भी सोचा है अक्सर, तू भी मैं भी सभी हैं शीशे, खुदी को हम सभी में देखे, नहीं हूँ मैं हूँ मैं तो फिर भी सही गलत तुम्हारा मैं, मुझे पाना पाना है खुद को, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे, अल्फाज मेरे, ओ या या कभी मुझे लगे कि जैसे सारा ही ये जहां है जादू, जो है भी और नहीं भी है ये फिजा घटा हवा बहार, मुझे करे इशारे कैसे कहूं कहानी मैं इनकी, जो भी मैं चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे, अल्फाज मेरे, ओ या या, ओ या या।